Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na Idad. Idad, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Furaha yangu ni kujikuta wazi tena tumekutana katika kipindi chako Mali Shambani. Hasa zaidi ukiwa yule ambaye hukosea kujiunga nasi katika kipindi hichi. Nilikuarifu kwamba tena tumeanza kwa upya, na kwa kweli tena ni siku ya leo ambayo tunakukaribisha. Kuna kuwa tena kile kipindi chako Mali Shambani ambacho tena kwa kweli kinakuripua na kukuletea tena vipya. Tulikuambia kama Desem First tutaweza kukuwa na zile ma strategies mbalimbali za kuwa na kutumika kwa pamoja na wale ba planteur, bale ba membre mumwizi ma different partenariat. Avec ça, tulifikia kiwango kupitia journée ya leo dans une formation du aba pépiniériste. Hii formation itakadre sana zaidi na wote wenye watakuwa nafuatilia kwa mbali kwa karibu juu ya kufuatilia miti na kuangalia namna gani kuiboresha. Mbali na hayo, na kushukuru tena kuweza kuwa wetu, unasikia intervention ya wote ba formateur ba walipata formation, na kwa mwisho kuleta tena conclusion mwa ile formation. Merci. Msikilizaji mpendo, kama nitoko kukuambia wazi kwamba ni mafunzo ambayo hakika idada imelengea kuwapatia wale wote wanamemba wake kupitia ile partenaria yenye ni hapa moya. Kwa hiyo formation ilipata wageni mbalimbali kutoka katika IFAP, kutoka katika ADEP, kutoka vile katika AGIDECO. Nina mama moja hapa mwenye naye amekia participe mwa hii formation, atajipresente na kuleta yenye amepata mapya mwa hii formation, na kama anakusudia nini mwa hii formation, na sana zaidi kuleta vile maopinio zake. Jambo ma. Jambo. Kwa majina ni Kaendo Simulia Rachele, natoka kwa Ifape Maimoya, na nilikuwa formation, na yale mageni ambayo napata ndani ya formation ni kujua kwanza kutafuta mbegu ya za mlimo ambazo ndapanda, na kuzitafautisha na kujua sezo gani ambazo naweza kupanda zile mbegu, na wakati ndazitosha ku germare ama kutafuta wale ambao watazipanda kwa wakati ambao unaofaa. Mulimo hii yenye bamebapatia formation mwa ile pepiner ni mulimo gani? Ni miti mbalimbali na kakao. Sana zaidi yenye nakufurahisha mwa ile yote ni mulimo gani yenye na utapenda uifanye na mufanye limoa mkikundi yenu, na kikundi yenu ni kikundi gani? Kikundi yetu ni kikundi ya IFAPE, na ndapendelea sana tupande ile mlimo wa kakao kusudi ya kumaliza umaskini katika mji wetu. Sana zaidi ukiwa mwanamke, mimi nafurahi gisi na umekia participate mwa hii formation. Ataki mwanamke, bali wanawake wa Maimoya, ni nini yenye nao unawapatia kama yenye mine za kuuliza, sijui kama unawapatia encouragement? Wale wanamuke benjangu wa Maimoa, ndasema wakwe tukazane na sie tuweze kuendelesha milimo ambao tunakuwa nayo, na kuwapa na wapa juhudi kubwa, kwani ile mimea ndio namaliza umaskini. Ni formasyo ya idadi na wakulima. Asante sana, mina shukuru. Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable. Kuna vile mmoja wa wale ambao waliweza kutumwa kutoka ADEP, na atajakilisha mwenyewe na kuleta tena mengi zaidi ambao ameyapata katika hayo mafunzo, yani mwa information juu ya pepiniere ya mupya hii ya kakao yenye tena banaanza msiku zinakuwe. Jambo. Jambo sana. Jina? Jina ni Aline Nziavaki Kamabu. Formation hii yenye mmepata msiku ya leo, nini njoo umepata moyo mpya? Mimi nimejua namna gani mtu anaweza akatayarisha nafasi ambapo anaweza katia pepiniere na kuchagua vile mbegu ambayo mtu anaweza akapanda vile vile. Bali wapatia formation juu ya pepiniere ya mlimo gani? Ya mlimo ya kakao. Na mshaka jaribu ama mshaka pima ilima hata siku nyingine? Ndio, tunailima kila mara. Alor, kwa ile eneo yenu ya Bulongo, ni kia wapi kia mpya kia umepata kia kitawasaidia tena mwa ile mulimo ama ma strategy gani? Ndiyo, nimejua namna gani mtu anaweza akachagua mbegu ya kakao, na namna gani utaipanda ili uboreshe mulimo wako. Kuna watu wengi ambao umeona katika ile eneo ya Bulongo ambao wamekuwa na matatizo kwa hii mulimo? Ndiyo, kuna watu wengi sana. Kama matatizo gani na samwa ilikuwa natokana na nini? Ni kwanja wakati kakao inaanza ikakauka. Na hiyo nimesikia inatokana na kuchagua tu mbegu. Basi ni pendekezo lako ama ni suggestion yako gani yenye unapatia bote ba planter ya kakao mwile ne wa Bulongo na sana zaidi umemwekea participe ku formation? Nini njo nyenye na utaleta kama pendekezo kupitia yale ambayo umepata mapya? Pendekezo yangu, ninaambia wakulima tujikaze sana kuchagua mbegu, sababu wakati tunachagua mbegu vibaya na tutaproduire tu vibaya. Ulisema jina ni nani na unatoka wapi na katika kikundi gani na ulike participe mformasia watu gani? Jina ni Aline Nzia Vakeka Mabu, ninatoka ku ADP Bulongo, nilikuja participe ku formasia ya idade. Asante sana, neno lako la mwisho kwa hawa ba formateri wa idade na pamoja na wale wote wenye mume participe na mwa hii formasia? Ninangurage wa formateri waendele kutuforme kusudi tuboreshe mlimo wetu. Asante sana. Idat. Initiative de développement pour l'agriculture durable. Dans cette formation, yenye tuko nafanya mu mazungumzo échange sana zaidi kupatia les pépinières tena ma technique za mupya et les nouvelles méthodes zitatupelekea tena zaidi kusikia opinion ya huyu na ule tena. Kwa sasa mimi najikuta mbele ya moya mwenyeko representant mwenye aliakilisha kikundi ya Jideko kunivo ya Mabalako. Tunazwa sema Mabalako, meni mwenewa Mabalako kianzaba ni parmi mareo dakso zavo. Kwa hiyo, atajipresente, atasema objektif enye limuleta hapa muformasyon, mezosi na kusema kama kipi ya kapi kia mepata muformasyon, osi sa sijesyon. Jambo? Jambo sana. Mimi ni Fonstin, kiande bolawa nilikuja kwa formasyon, kutoka onje de ya Ajideko na yuko na siege yake pa Mabalako na tulifika pa Beni ni kwa formation ya wa pépiniériste puisque tuko na partenariat na onje idad. Alors tuko mu execution ya projet ya ku otesha kakao na kupania kwa wakaaji kusudi weze kuwasaidia kwa maisha yao ambayo inakuja. Na hivi ndio tulifika pa Beni, tuliweza kuanza formation mzuri sana. Na nimepata vitu vya mupya ndani, surtout wametufundisha namna gani nitaweza kutengeneza nafasi ile ya kuotesha ile kakao. Ile antuka ilikuwa vitu vyenye nilikuwa nasijui, lakini sasa nimevielewa sana. Na zaidi sana kulikuwa point ya planification, wanatuonesha namna gani mtu anaweza deja kuplanifie, utatia ndani ya pinyere yako miti ngapi. Donc maneno yote ile tumeyatambua sasa na inatusaidia sana, tutaweza kuenda kuameliore. Hatutafanya tena kwa kitu tunafanya zamani, tutaenda kutengeneza sasa kufatana na matekniki ambayo wametufunja kwa siku ya leo. Na sana zaidi katika ile eneo yenye mkwamo, kweli kuko bebalishanja pima panda kakao ubie na nyinyi mlishapima panda? Ndio, puisque ilikuwa kazi yetu ambayo tulikuwa naendelea kufanya zamani, hata natuya kuwa na partenaire na idad. Alors idad inakuya deja kuturenforce, inakuya kutusaidia deja partina maformasyon, ime anja deja kuturenforce na maformasyon. Kuna wali ya waplantere wanyibi deja wamepanda, kusia tulianzaka na uzamani deja wameanza kupanda, na tutaendelea kubapatia mbegu ya kupanda kwa siku ambayo zinakuja. Mwa hii formation ya wapi yenye unabaletea tena encouragement ba membre wa Jideko pourvu que mufanye une bonne production na rentabilité ya kabambi? Surtout yenye ninaweza kuambia wa mambre wote wa Jideko, ifo kwanza wakuwe na besoin ya kupanda ile kakao, kwa sababu hata tutaweza kusoma na tunaotesha kama wao haitakuwa besoin ya kusema ntuka iko bitu yenye inakuwa na maana sana, ni mlimo ambayo inakuwa na maana sana na inaweza kutusaidia kwa masiku ambayo zinakuja. Mtu niliomba bajitahidi sana kukuwa kwanza wa candidat kwa kupanda ile mimea ambayo tunakuja jifunza kwa kuweza kupanda. Wewe kama mwakilishi yani representant wa Jideko, ni nini pendekezo lako ama hisia lako sijui te si gestion juu ya hii formation na partenariat yenu na idade pamoja na Jideko? En tout cas kwa hii nilipendelea tu baendelee kuturenforcer na technique et surtout kufanya suivi kutufuatilia kule kwenye tuko kwa kwenye tuko nafanya ile kazi puisque tukiendelea kufanya CPEC mais il faut bafanye suivi na kutumitipia tena maformation na si tutaendelea tena kuelargir en tout cas kazi yetu kutere kule. Mimi najua gisi katika hii kipindi ya pili wanataka nyie ndo mtumike sana hapo wanakiangalia nyenye mlifanya na kungambo ya bana memba ni nini yenye utabasisitiza ubakokote masikio juu nabo bajikute ni kitu kiabo batapasha kukiletea in bonne gestion. Bo on tawambia en tout cas baweze kufanya kazi ndio sema bajiaproprier kwanza ile kazi na wakati watajiaproprier mimi nawaza tutaweza kupata semence mingi na itasaidia na mashamba mingi zitaweza kupata en tout cas mbegu ya kupanda donc tunawapata ifo bakwe na ile courage atakuwa na courage ya kufanya kazi bajiaproprier ile kazi na kazi itaweza kusonga mbele. Neno lako la mwisho kuhusu haya? Basi neno yangu ya mwisho ni ku mimi na remercier kwanza ba organisateur ya formation na just ba partenaire ya IDAD kwa ile souci nye walitia na confiance nye walitia kwa Jideko kusudi baweze kuexecute pamoja ile projet ambayo tuko nafanya pamoja nao. Ulisema jina? Jina yangu ni Faustin Kiande Bola kutoka Jideko Mabalako. Nafurahi tena kujikuta mbele ya yule mwenye aliwafunza kabisa wale wa pepinerist kama nilitoka kuzungumzia. Idara inaamka na mripuko wa kuwafunza sana zaidi wa partenaire wake kama nilitoka kuzungumzia ADEP ifape pamoja na Jideko. Tunamwakilishi hapa wale wa formateur na mwenye alileta tena mengi zaidi kubaonesha wapi kwa walikuwa nakuwa na udhaifu kwenye bata ameliore na msiku zinakuya pendekezo yake kwa hii yenye ametoka kuwapatia kama formation. Alors il va se présenter, ataleta jina na kuleta mengi zaidi. Karibu sana, jambo babu. Jambo sana, mimi kwa majina wananiita engineer forestier Kasiraka Mundele John. Na pia mimi niko mkikundi coordination technique de forestier du Congo. Ni kikundi cha maendeleo kinahusika na upandaji wa miti. Na pia nilialikwa na kikundi wanaita IDAD. IDAD ni initiative de development ville ambayo ina muradi vile vile moja sawa na sisi ya kupanda mimea, mbegu na miti ile yote kadhalika ambayo mimi nashiriki. Mimi nilikuwa mwalimu ya wapepiniariste sababu watu wengi hawafahamu tekniki ya pepiniere na ndo maana idadi linialeka kwa kushiriki ili niwape mafunzo kuhusu pepiniere. Sana zaidi information iligusia mpepiniere ya mlimo ya kakao. Mwa hii mulimo munakuwa sana kuweza kutirea atasyon na aliwapatia tena mapya zaidi kupitia hii. Nilitaka nijue kama miongoni mwa yale mapya yenye uliwapatia kulinda ile pepiniere ama sijui ili waweze kuboresha na kuleta tena mastrategi na manuvele za mupya ni nini? Unajua mradi ya leo ya inji yetu ya Kongo ni kupunguza umaskini. Na upungufu wa umaskini utaletwa na mulimo. Na huo mremo tunataja kakao kweli ambayo nilifundisha namna kuchunga pepiniere. Lakini ufahamu ya kwamba hii mremo naye pia ni kiumbe cha Mungu. Kina maisha sawa wewe moto sababu niliwafundisha ya kwamba kiumbe kutaja kama ni kiumbe yafaa kilete chiwe na shurti saba. Yaani kiumbe kinapaswa zalewa, kiumbe kinapaswa pumua, kiumbe kinakomala, kinakula, kiumbe kinazala, kiumbe kinazeeka na mwisho kiumbe kinafariki. Alafu ile yafaa sababu hii kakao ama miti iliumbwa siku tatu na Mwenyezi Mungu nasi pia tuliumbwa siku sita. Ni kusema kakao ni mkubwa yetu lakini Mungu alitupa ruhusa kusema tumepewa mamlaka ya kuongoza hiyo mlimo wa kakao. Na ndio maana gizi ni kiumbe cha kuishi yafaa vile tukitunze vizuri katika pepiniere na ndio ilikuwa shaba ya hii mafunzo kwa pepiniariste waliotoka ngambo na ngambo Bulongo, Chanzaba, Mabalako na nimewafundisha ya kwamba namna gani unaweza chunga pepiniere, namna gani unaweza tafuta mbegu ya kakao, namna gani unaweza ichima mbegu mzuri na namna gani unaweza tia maangalala ama matete kwa pepiniere na pia muda gani hiyo kakao inaweza anja mu maternité enye tunaita germoir mpaka ifike hatua ya kwenda shambani. Ile ni mafunzo nimewapa na niliwaambia kama pepiniariste ama mchungaji wa pepiniere ni yeye kiongozi ya ile pepiniere, akacheza na mumea, mumea ndio itacheza naye na maisha yake itazorota. Ndio vile mafunzo yenye ilihusika na pepiniere. Tabasamu yangu wa Swahili wanasema tabasamu ama furaha ama ile moyo yenye nafurahi ni kwamba wamepata mafunzo na mwenye kabisa yeye ashapitia ile experience zaidi ya siku na yeye anasema vile anaboresha mazingira kupitia mti. Ni pendekezo lako gani tena kufuatilia hayo mafunzo kwa hao ambao umewapatia na waweze kuingilia kwa undani? Tunasemaka la repetition est la mère de la science. Hata kama tuwafundishe, inaomba tena tubidi kuendelea kuwapatia mafunzo ili waelewe vizuri. Na pia nao pia wakati watatoka hapa waende fundisha wenzao kusudi nao waige, sababu inji haiwezi kuendelea kama haipitiki ndani mafunzo ama maseminar de formation kama hii. Tukiendelea vile wakati tunawapa mafunzo, nao pia fasi kwa eneo wanakaa, nao pia wanapasha hiyo habari, na waza kama inji yetu itainuka na umaskini naweza kupunguka. Ninawakumbusha kama ni yule mmoja wapo wale wanaoboresha mazingira katika Kongo, tena jina nini? Jina langu ni Kasereka Mundele John. Moto na mote. Nashukuru zaidi. Mali shambani kipindi kinachotolewa na idadi. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.